Dove si meri fanno sto graffio, metto il tuo stipo sto ma metro, di me trattare me pubblici sto sfaglio, si mera si aprio e cuo. Δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Το σφαγείο μας μύρισε θυμάρι. Κάπως έτσι μας ήρθε την Δευτέρα, 8 μέρες μετά τις εκλογές, και ενώ γίνονται οι διερευνητικές εντολές, είναι σε εξέλιξη προσπάθειες όλων για να κυβερνηθεί ο τόπος, για να πάνε όλα καλά τα θέματα, όχι για τους Έλληνες. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι ξαφνικά τις τελευταίες 8 μέρες άρχισαν όλοι να ενδιαφέρονται για το πώς θα πάνε καλά τα πράγματα για τους Έλληνες, όταν δεν το έκαναν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Και μιλώ κυρίως για τους βασικούς πρωταγωνιστές και αυτούς που αγωνιούν πάρα πολύ, δρώνουν κυρίως το βράδυ στα δελτία ειδήσεων, να σχηματιστεί ντε και καλά μια κυβέρνηση, αλλά έτσι όπως τη θέλουν αυτοί, για να υπηρετήσει αυτούς που θέλουν αυτοί. Το θέατρο είναι τόσο κακοπαιγμένο, το βλέπουμε όλοι. Και στα κανάλια και έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο πραγματικά και για το λαό, από όλους αυτούς που κατηγορούν όλους τους άλλους ότι διαφορούν για τον τόπο και για το λαό. Πασόκ, Δημάρ, Νέα Δημοκρατία, ποιοι άλλοι παίζουν σε αυτό. Κυρίως αυτοί οι τρεις που σήμερα το βράδυ θα κληθούν για άλλη μια φορά από τον Κάρλο Παπούλια για να βρεθεί μια λύση, και ενώ συμφωνούν σε όλα, θα θέλανε τρελά να κάνουν μια κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά δεν την κάνουν για να ενοχοποιήσουν το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια αντίληψη ήταν αυτή που ενοχοποιούσε τους εργαζόμενους χτες, τους απεργούς προχτές και. Πάντα βρίσκουν κάτι άλλο να ενοχοποιήσουν για να μην δείξουν ότι αυτοί οι ίδιοι οι αντιλήψεις που έχουν φτάσει στον τόπο εδώ που τον έχουν φτάσει, και από ό,τι φαίνεται με μαθηματική πια ακρίβεια θα τον πάνε και στην τέλεια καταστροφή. Εξαρτάται βέβαια από όλους μας να αποτρέψουμε κτλ. Αυτό μπαίνει πάντα ως παράμετρος, και μάλιστα ωραία παράμετρος, γοητευτική και έτσι απρόβλεπτη. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Μιλάμε για το σήμερα, ό,τι ακριβώς έχει συμβεί. 14 Μαΐου του 2012 ο Βενιζέλος μας αποκάλεσε και πολύ σωστά πρόβατα. Η κοινωνία θεώρησε ότι ο Βοσκός, δηλαδή η κυβέρνηση, φώναζε Λύκος, Λύκος, αλλά ο Λύκος δεν ερχόταν. Ίσως γιατί δεν υπήρχε, και ο Βοσκός έλεγε ψέματα ή εκτιμούσε ασφαλμένα την κατάσταση. Εμείς αντιθέτως, που ζούσαμε την κατάσταση εσωτερικά, ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Λείπουν το βράδυ την ταράτσα τον Ανδρέα, μετρό του στήπου στο πόνο μετρό. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Το κράτησι. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν και είμαι κομμουνιστής. Το κράτησι. Αυτό είναι ο Πρετεντέρης. Ο προηγούμενος που δήλωσε κομμουνιστής είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης. Αν δεν το καταλάβατε, ποιος άλλος θα δήλωνε δημόσια, ρε παιδιά, ξέρετε, εγώ ήμουν και είμαι κομμουνιστής. Ο Μίμης Ανδρουλάκης έχει και το παρελθόν και το παρόν. Φαντάζομαι κυρίως στο μέλλον, με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα δηλώσει έτσι με πολύ μεγάλο θάρρος κομμουνιστής. Ο Πρετεντέρης είναι αυτός που κάνει την παρότρινση. Κάθε βράδυ δίνει έναν τεράστιο αγώνα, το Μέγκα ολόκληρο, για να σχηματιστεί η κυβέρνηση έτσι όπως τη θέλουν οι ίδιοι, με τα θέματα που οι ίδιοι θέλουν, με τους ανθρώπους που οι ίδιοι θέλουν και με τα κόμματα που οι ίδιοι θέλουν. Κατανοητή προσπάθεια, όχι μόνο το Μέγκα, και άλλα κανάλια. Το Μέγκα το κάνει πιο καλά, γιατί έχει και την εμπειρία, είναι και το πρώτο. Και καταβάλει πραγματικά τιτάνια προσπάθεια, με αγωνία, τους κατανοούμε, τους συμπονούμε. Πολύ δύσκολο το μεροκάμα, το έχουν γίνει και περικοπές. Και αν δεν πιάνουν οι προτροπές, οι συστάσεις, καταφεύγουμε και στην τρομοκρατία. Εάν συμβεί κανένα ατύχημα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, έως 17 Ιουνίου πάμε σε εκλογές, ποιος θα φέρει την ευθύνη του ατυχήματος? Αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει σήμερα στη σημερινή κατάσταση που περιγράφει ο κύριος Παπαδήμος. Μετά από δύο χρόνια αποτυχίας του μνημονίου που μας λέγατε ότι θα είμαστε στις αγορές, τολμάτε σήμερα να θέτετε αυτό το ερώτημα μπροστά στους Έλληνες? Γιατί? Μες στις καρδιές μας αρχίζει το πανηγύρι. Τα κάνετε εσύ, τα κάνετε εγώ. Τολμάτε σήμερα να θέτετε αυτό το ερώτημα μπροστά στους Έλληνες? Γιατί? Τα κάνετε εσύ. Θα δεχτείτε όμως και τη δική μου ανησυχία για μια χώρα η οποία σε επόμενες εκλογές 17 Ιουνίου ενδεχομένως να μεσολαβήσουν διάφορα γεγονότα. Ξέρετε κάτι? Συζήτηση Πρετεντέρη με τον Πάνο Σκουρλέτη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, χτες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Βέβαια, γίνονται πολλές εκπομπές. Κουράγιο να έχετε, να κάνετε ζάπινγκ. Ήταν και ο Ολυμπιακός ενδιάμεσα, όλα μαζί. Τα παρακολουθούσαμε, τα παρακολουθείτε από ό,τι φαίνεται και από τις μετρήσεις και από την αγωνία που υπάρχει. Άκρη δεν βγαίνει, όλοι είναι στις θέσεις τους. Κανονικά, όπως τα ξέραμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψιλοκαθαρίζει σιγά-σιγά την κατάσταση. Το καλύτερο ξεκαθάρισμα έγινε την Παρασκευή το πρωί. Τον Αντραγασάκη βγήκε εδώ στο Χατζηνικολάου και είπε: θα επαναδιαπραγματευτούμε, δεν θα κάνουμε καμία μονομερή ενέργεια. Και έμειναν μετέωρες όλες οι προηγούμενες λέξεις, όπως ακύρωση, όπως τι άλλο είχαν, καταγγελία και φράσεις πολύ ωραίες υποψηφίων βουλευτών και βουλευτών, ότι εδώ τελειώνουμε με το μνημόνιο και με όλα τα υπόλοιπα. Ενώ τα συζητάμε όλα αυτά και πολύ καλά κάνουμε και τα συζητάμε και αποκαλύπτονται γενικότερα και άλλες πτυχές που δεν τις είχαμε στο νου μας, όπως ο ρόλος, ο καθαρός ρόλος των μέσων ενημέρωσης σε μια τέτοια διαδικασία και ο πανικός που τους διακατέχει, όχι βέβαια για το καλό της χώρας, για όλα τα υπόλοιπα καλά. Τρέχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, σιγά το συναγερμό. Όταν περνούσαν τα διάφορα προγράμματα, μνημόνια 2, μεσοπρόθεσμα και όλα τα υπόλοιπα. Ο κ. Μητρόπουλος, βουλευτής πια του ΣΥΡΙΖΑ, μας τα θυμίζει. Να μας πείτε γιατί τελικά δεν μπαίνετε σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση που θα επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο. Να δεχτώ τη δική σας πρόταση και να υποθέσουμε ότι Δευτέρα θα μπορούσε να συγκροτηθεί κυβέρνηση, αλλά την Τρίτη 15 του μηνός Μαΐου, 2 εκατομμύρια μισθοί του ιδιωτικού τομέα, σε υλοποίηση του εφαρμοστικού νόμου του δεύτερου μνημονίου, πρέπει να κάτσουν όλοι κατά 20% τουλάχιστον. Στις 22 Μαΐου, τη μεθεπόμενη Τρίτη... Τα ξέρουμε αυτά όμως. Μια στιγμή, όχι, μια στιγμή. Την μεθεπόμενη Τρίτη, 2 εκατομμύρια συντάξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα κάτσουν κατά αντίστοιχο ποσοστό. Πήραν ένα μήνα παράταση, τώρα θα γίνει μείωση. Τα ξέρουμε αυτά. Εγώ, το ερώτημα είναι αυτό ακριβώς. Δεν τα ξέρετε. Μολόν λαβέ, βέβαια, συγγνώμη. Μολόν λαβέ. Αυτή είναι η Λουκά. Ο κύριος Μητρόπουλος, όλα αυτά θα γίνουν όχι επειδή τα λέει ο Μητρόπουλος, επειδή έχουν ψηφιστεί, απλά τα θύμισε χθες μέσα σε ένα πανικό, τα ξέρει τρέμα, αλλά κανείς δεν αναφέρεται σε αυτά. Και μια απορία όλων μας είναι, όλα αυτά μπορούν να επανέλθουν, τα 2 εκατομμύρια μισθούς, οι συντάξεις που θα κάτσουν κατά 20% ήδη από σήμερα και από αύριο και από την επόμενη Τρίτη, μπορούν όλα αυτά να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση που έτσι κι αλλιώς ήταν τραγική με επαναδιαπραγμάτευση. Είναι δυνατόν, μπορεί να κάτσει κάποιος στο τραπέζι να επαναδιαπραγματευτεί όλα αυτά και θα το δεχτούν οι άλλοι? Είναι απορίες τις οποίες τις έχουμε όλοι. Καλά κάνουν όλοι αυτοί που τα λένε, να τα λένε έτσι να γεμίζουμε την ατμόσφαιρα με ελπίδες, αλλά επειδή υποτίθεται μας τόρμοι και μεγάλοι κυρίως και ενήλικες, να κρατάμε και μικρό καλάθι και να κρατάμε μεγάλο μυαλό όσο γίνεται για να μην απογοητευτούμε αφενός, μην μείνουμε με τη χαρά αφετέρου, μην κυριαρχήσει. Όχι η δεξιά, η ακροδεξιά και για τα επόμενα 20-30 χρόνια τα 250 ευρώ είναι ο ανώτατος μισθός σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι οι σχεδιασμοί προς τα εκεί πηγαίνουν. Η Λουκά λοιπόν χθες έκανε μια είσοδο πολύ εντυπωσιακή στο παράθυρο του Μέγκαν, η δεύτερη φορά, την πρώτη φορά ήταν με το Σόμπολο, τη δεύτερη χθες ήταν με τη Μαρία Σπυράκη. Εμείς εδώ θα την ακούσουμε από πέρυσι όταν την είχε συναντήσει ο Αποστόλης στην πλατεία Συντάγματος, τότε που οι αγανακτισμένοι μούτζωναν όλοι μαζί την Βουλή. Κυρία Λουκά, για χαρά, από το ραδιόφωνο είμαι. Θα μας πείτε, από το Real, θα μας πείτε δύο λόγια. Ναι, βέβαια. Τι γιατί... κάνετε εδώ με τους αγανακτισμένους? Βέβαια, εγώ είμαι επαναστάτρια, είμαι στο κίνημα και εγώ είμαι μια πολίτης αγανακτισμένη, επαναστάτρια, βέβαια. Και είμαι, να σας πω, φωνάζω ότι είμαστε οι 300 του Λεωνίδα. Είμαι ο Λεωνίδας, μολόν λαβέ, βέβαια, συγγνώμη. Μολόν λαβέ. Μολόν λαβέ, ήταν η επιτάς. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε. Άλλο τσιτάτο. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε. Yeah. Είμαι η Μπουμπουλίνα, είμαι ο Κανάρης, είμαι ο Κολοκοτρώνης. Όλοι οι ήρωες του 1821. Να φωνάξουμε να φύγουν οι προδότες, οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί είναι κλέφτες, προδότες. Ο Παπανδρέου να φύγει, καταστρέφει την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Αυτό θέλω να φωνάξω και μόνο ο αναστημένος Χριστός μπορεί να μας σώσει. Πού οφείλουμε τη λευτεριά μας σήμερα, 1821-1940. Το οφείλουμε στο Χριστό, στην Ορθοδοξία. Δεν ακούγεται ο Θεός ούτε σε ραδιόφωνο ούτε σε τηλεόραση. Κακώς είμαστε μια χώρα θεών. Γι' αυτό καταντήσαμε έτσι. Έπρεπε κάποιος να τα πει και πέρυσι ισχύαν όλα αυτά. Κυρίως ισχύουν όμως φέτος, σήμερα, έτσι ακριβώς πως τα είπε η βεβαίως επαναστάτρια. Γιατί λέει, εγώ βεβαίως είμαι επαναστάτρια, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και γι' αυτό μπορώ να λέω όλα αυτά Πού λέω μήνυμα από τον ακροατή. Το τι γίνεται στο ακροατήριο δεν περιγράφεται, όπως το τι γίνεται σε όλη την κοινωνία, βέβαια, με όλα αυτά που έχουμε πάνω μας. Όχι άλλη αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ, Αποστόλη μάλιστα λέει. Σε λίγο θα μας πείτε ότι ο Τσίπρας κηρύττει την επανάσταση. Φτάνει πια η κοροϊδία. Είπαμε εμείς αυτό το πράγμα. Καταλάβατε αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα, αν είχαμε εδώ τον Τσίπρα και του λέγαμε ότι κηρύττει την επανάσταση, θα λιποθυμούσε ο άνθρωπος, γιατί δεν το θέλει καθόλου. Το αντίθετο ακριβώς από ό,τι καταλάβαμε και από τις δηλώσεις Δραγασάκη. Με την Ευρώπη, με πολύ προσεκτικά βήματα, όχι μονομερείς ενέργειες κτλ. Βέβαια, αν έχουμε προεκλογική περίοδο, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν ακόμη περισσότερο. Καλό είναι αυτό, γιατί όπως είπε και ο Αλαβάνος, στην αριστερά ταιριάζει η αλήθεια. Δεν ταιριάζουν όλα τα υπόλοιπα. Τα έχουμε χορτάσει άλλωστε ως λαός, τα έχουμε εγκρίνει δεκάδες φορές. Την κοροϊδία, το παπατζηλίκι. Καλό είναι, τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές, έτσι όπως θα πάμε, εκτός από την τρομοκρατία που θα υπάρχει, να υπάρχει και η αλήθεια της αριστεράς, ώστε να μπορεί ο κόσμος άνετα να αποφασίσει όλα αυτά. Όμως, παρόλα αυτά, μιλούσαμε και για αλήθεια. Έχει έρθει η στιγμή που και ο Τσίπρας ήρθε η στιγμή, είπε το Ελληνίδες Έλληνες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται δύο πράγματα. Πρώτον, να περικόψει τα πάνες, άρα να συμφωνήσετε. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης για τις συντάξεις και τους μισθούς. Πιστεύω ότι εμείς ήμασταν κοινωνικά άδικοι. Δηλώστε το αυτό, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω από αύριο θέλουν επαναδιαπραγμάτευση. Επαναλαμβάνω, υπήρξαμε κοινωνικά άδικοι γιατί κόψαμε οριζόντια μισθούς και συντάξεις και γιατί. Όχι μόνο αυτό, γιατί δεν ήμασταν ικανοί να συλλέξουμε φόρους από αυτούς που δεν πληρώνουν. Πήρξε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν και είμαι κομμουνιστής. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Γιατί δεν ήμασταν ικανοί να συλλέξουμε φόρους από αυτούς που δεν πληρώνουν. Μπράβο! Αυτός βεβαίως είναι ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος φρέσκο είναι, δεν είναι παλιό. Έκανε άλλη μια κριτική, άλλη μια αυτοκριτική. Είναι ωραίο να τον ακούει κάποιος όταν έχει καταστραφεί από κάτω εξαιτίας αυτών που έκανε και δεν έκανε ο Χρυσοχοΐδης και να τον ακούς κάποια στιγμή με το πέρασμα του χρόνου να έρχεται να κάνει μια ωραία έτσι μετάνοια και συνεχίζεται κανονικά η ζωή παρά το ότι έχει ομολογήσει το έγκλημα και είσαι εσύ απέναντι ως θύμα του εγκληματία κτλ. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ειδικά από τον Χρυσοχοΐδη, το είδαμε και αυτό. Πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει στο Ελληνίδες Έλληνες. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, από όποια θέση και αν τελικά βρεθούμε, ώστε σε αυτόν τον τόπο να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ελληνίδες και Έλληνες. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν και είμαι κομμουνιστής. Ρε παιδιά, όπως λέμε ένα αστείο, όπως λέμε μια ιστορία, έτσι λοιπόν και ο Μίμης Ανδρουλάκης λέει αυτά τα πολύ ωραία που λέει, είναι και εποχή έτσι που η αγορά φουντώνει στην Ελλάδα και έχουμε και διαφημίσεις. Ξέρετε τι διαφημίσεις? Και συνεχίζουμε με την επόμενη μουσική επιλογή που εσείς διαλέξατε. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα πυκνά σου μαλλιά. Ακολουθεί ο μεγάλος διαγωνισμός όπως κάθε μέρα. Τα παράξενα χεί που με αγκέσαν φωτιά. Πώς λέγεται στα αγγλικά το κικυρίκου? Our answer is an emphatic yes. Είναι η μόνη αλήθεια στο γυμνό σου κορμί. Και φυσικά να υπενθυμίσω ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού και... ο Αλέξης. Ο κύριος Τσίπρας. Αυτός ο δολοφάγος. Πώς το καταφέρνεις πάντα αυτό, πώς το κάνεις! Πήλε Χρήστο το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Εγώ είμαι ο πάπας της Ρώμης. Το ξέρω! Γαμ***θείτε στο κόμμα που μας έλακε. Συνέχισε να απαντάς πάντα από τους πρώτους και να κερδίζεις, Αλέξη. Δεν θα σας προδώσω. Προχώρα λοιπόν με πάθος, Αλέξη. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Άλλη μια διαφήμιση, καταλάβατε, για τον Αλέξη που προχωράει με πάθος και κερδίζει και πάντα πρώτος παίρνει τηλέφωνο και. Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα, Δευτέρα, 14 του Μαΐου, με αγωνία ο Παπούλιας του τι ταλαιπωρία. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο δύο άτομα έχουν ταλαιπωρηθεί. Ο Καραμαλής που έκανε δύο εμφανίσεις και μία δήλωση, είχε να το κάνει αυτό 2,5 χρόνια, 3, και πολύ έτσι ήταν βαρύ, όπως λένε και οι δικοί του. Και ο Παπούλιας με τα πήγαινε, έλα χτες, μπες, βγες, στις συναντήσεις που είχε εκεί με τους αρχηγούς, το προεδρικό πάντα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Αποστόλη. Mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Τα βλέπουμε όλα τα μηνύματα, δεν τα διαβάζουμε στον αέρα όλα. Τα διαβάζουμε όμως για εσωτερική κατανάλωση και κυρίως για περισυλλογή. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν και είμαι κομμουνιστής. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο. Μέτρο τους χτύπους στο θερμόμετρο. Μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Είμαι τρεφτάρι με κουκλήσει στο σφαγείο. Σήμερα αύριο εγώ. Ο λαός δεν πρέπει να λέει μόνο δεν δεν. Τύπουν το βράδυ στη ταράτσα τον Ανδρέα. Μέτρο τους τύπους στο πόντο μέτρο. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Το τάπη εσύ, το τάπη εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Φτωχή στα όπλα. Με στις καρδιές μας αρκίνα το πανηγύρι. Τα τάκ εσύ, τα τάκ εγώ. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λίγει ένα χαρτί. Τα τάκ εσύ, τα τάκ εγώ. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλοι. Γύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Οι Έλληνες πολεμήσανε το 40, το 21 την κατοχή, την αντίσταση, πολυτεχνείο για να είναι ελεύθεροι. Και σήμερα μας έχουν σκλαβωμένους. Πήρισε το σφαγείο μας τη Μάρη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πουλημένοι. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Ο Βενιζέλος, ο Λύκος και τα πρόβατα. Δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις, τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ερώτηση ακροατή. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που παίζει τώρα? Αυτό είναι το Σφαγείο, Μίκης Θοδωράκης, Καλογιάννης τραγουδάει, Αντώνης Καλογιάννης. Νομίζω από τα τραγούδια του Ανδρέα. Περιγράφει αναλυτικά τι συνέβαινε στην ταράτσα της Μπουμπουλίνας, της οδού Μπουμπουλίνας, ήταν το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης της Αθήνας, ναι. Μπουμπουλίνας η οδός είναι παράλληλη της Πατησίων, βρίσκεται πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, σε κάποιο από εκείνα τα κτίρια. Ήταν η περίφημη ταράτσα, στην οποία βασάνιζε με τον τρόπο που περιγράφει το τραγούδι και μέσα στα κελιά με τον τρόπο που περιγράφει το τραγούδι, με χτυπήματα στους στίχους ή οπουδήποτε αλλού, δεν τα έχουμε προλάβει. Από διηγήσεις τα ξέρουμε. Επικοινωνούσαν οι κρατούμενοι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ανδρέας που λέει είναι ο Ανδρέας Λεντάκης, αγωνιστής της αριστεράς, δεν ζει πια, έχει φύγει εδώ και χρόνια, κρατούμενος τότε μαζί με τον Μίκη Θοδωράκη. Ωραίες στιγμές σε αυτή τη χώρα, δώσαν κάποιοι έναν τιτάνιο αγώνα με κόστος ζωής, όχι με λόγια, όχι με εύκολες έτσι, με εύκολα επιχειρήματα, όχι με παρομοιώσεις, όχι σε εικονική πραγματικότητα, με κόστος ζωής και με κίνδυνο της ζωής τους, για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι εδώ και κυρίως να έχουμε μισθούς κανονικούς, δουλειά κανονική, αξιοπρέπεια, συντάξεις κανονικές, τίποτα από αυτά που δεν έχουμε, επειδή έγιναν συγκεκριμένες επιλογές των πολιτικών ηγεσιών, επειδή έγιναν συγκεκριμένες επιλογές από το λαό, όλα μαζί, θα πρέπει να τα λέμε. Ξέρω σας ενοχλούν αυτά και δεχόμαστε από δύο μεριές σήμερα έτσι, μηνύματα επιθετικά. Από τη μία λέει γιατί τα λέτε αυτά για τον Τσίπρα και από την άλλη πείτε και άλλα για τον Τσίπρα. Όλα μαζί υπάρχουν, λογικό είναι ο καθένας θέλει να ακούσει αυτό που θέλει να ακούσει, δικαίωμά του, ο λαός όμως που ακολουθεί, υποτίθεται είμαστε όλοι. Λοιπόν, να σου πω, άκουγα πριν που μίλαγε ο Σαμαράς και έλεγε διάφορα. Το ίδιο ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Ο Σαμαράς δεν θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ρεμπέτικο. Αμέσα. Αχ, ο Σαμαράς. Είδες. Πού βρε Σαμαρά. Λοιπόν, ακούς. Μόλις σκέφτηκα Μπαγλαμάς, γιατί Μπαγλαμάς λέει, πήγε κατευθείαν το μυαλό. Πώς να το εξηγήσω. Να σου σου πω τώρα. Τι θες τώρα. Έτσι ο λαχείο σαν το χτεσινό δεν σου έχει ξανακάτσει ποτέ. Δεν σου έχει πιάσει 10 τζόκερ. Ποιο. Το Χρυσαυγίτη. Έλα τώρα. Ούτε αδερφό σου να δω, ούτε παρτό να ήταν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να παίζει κάθε, όχι κάθε Παρασκευή, κάθε μέρα. Δεν θέλω να μαχάρι, σου έχει δίκιο. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κοινωνία, ευχαριστώ τον κόσμο που ψήφισε Χρυσή Αυγή. Τη μαμά σου, τον μπαμπά σου. Και όχι τίποτα άλλο, γι' αυτό και μόνο. Δηλαδή καλά κάνετε και ψηφίσατε Χρυσή Αυγή, άξιζε τον κόπο μόνο και μόνο για αυτό που πήρε. Δεν είμαι γνώμων. Έτσι, μπράβο, ευγνώμων. Φιλιά πολλά. Βεβαίως ευγνώμων. Τι με Χριστάκης, Παπουτσής. Έλα, ρε Αποστολή, τι κάνεις. Καλά. Να σου πω, πώς λέγεται ο άλλος Καλαμούκης. Κάπως έτσι νομίζω και εγώ δεν τον λέω με το επώνυμο. Το φωνάζω Κλάρα. Α, Κλάρα. Ναι, ναι. Είχε ένα κόλλημα με το Βελουχιώτη. Βελουχιώτη, του λέω, δεν σε λέω, δεν σου πάει μία. Καλά, τέλος πάντων. Το Κλάρα είναι που σε φωτίζει. Ήθελε Θανάση, ξέχνα το. Του λέω Κλάρα, Κλάρα είσαι. Α, Κλάρα. Ναι. Αφού το ψήνω να το αλλάξει, να το κάνει Κλαραμούκης. Καλό. Τι ήθελες, μωρέ. Για πες του να είμαι, οι κουκούδες τόσο μαλακές είναι, πες του να είμαι. Έχουν το καλύτερο μαγαζί. Γωνία, μιλάμε για γωνία. Μαζεύεται ο κόσμος απ' έξω, είναι. Γωνία δεν είναι, τώρα έχει και τρένο απέναντι. Τέλος πάντων, τι θες, έχει φασαρία. Λέμε για αυτό να είμαι, τέλος πάντων. Μαζεύεται ο κόσμος απ' έξω, γιατί έχει καλή ιδεολογία τέτοια. Κλειστές οι πόρτες, περνάει ο Άντρεας Παπανδρέου, τους μαζεύει όλους. Μετά ξανά, ξέρω εγώ, κάνει μια ανανέωση την κασέτα, ξέρω εγώ ότι βγάζει την ίδια σε CD όμως. Δεν αλλάζει τίποτα φυσικά. Τώρα κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα το πας. Τώρα συγγνώμη. Δηλαδή, φταίει το κουκουέ που έχει κλειστές τις πόρτες, πού μπορεί να φταίει. Δηλαδή, ο άλλος ο μαλάκας που όποιος περάσει και τον πάρει πηγαίνει μαζί του, πώς τον κρίνεις. Ναι, αγόρι μου, αλλά σου λέω ότι. Πέρασε ο Ανδρέας, έκατσε του Ανδρέα και πήγε στον Ανδρέα. Δεν είναι ότι πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες. Περνάει ο Καραμαλής, τον παίρνει ο Καραμαλής. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο ο σεβάσμιος κύριος Κουβέλης, θα τον πάρει ο σεβάσμιος κύριος Κουβέλης. Sorry τώρα. Φταίει το κουκουέ, αλλά και ο άλλος ο μαλάκας που είναι περιφερόμενος. Πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αν κάποια γκόμενα σου είπε κάποτε ότι δεν σου κάθομαι. Όχι, πε το μου το αστείο, πε το μου το αστείο. Δεν σου κάθομαι με καμία κυβέρνηση. Το έχω, το έχω. Τώρα είναι η ώρα να την πάρω τηλέφωνο. Τώρα σήμερα, πάρτε τηλέφωνο σήμερα. Ναι, σωστό. Θα μου κάτσει τώρα που δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση. Τέλο είναι αυτό ο ελληνικό λαό, να μην βάλει τον καρατζά. Εντάξει. Πάω για γυάλισμα. Πάω να κάνω ένα μέσα έξω για να είμαι έτοιμο. Δεν είναι ανεύθυνο, δεν είμαστε ανεύθυνοι. Τι χάσαμε, ρε Αποστολή. Τι χάσαμε. Δεν μπήκε ο καρατζαφίρε. Χάσαμε Βάνα Μπάρμπα, Λεωνίδα. Είναι μια ανευθυνότητα είναι. Πρέπει να ανοίξουν λίγο τα μυαλά τους, όχι τις πόρτες. Ο κόσμος σου λέω περιμένει απ' έξω. Είναι γωνία το μαγαζί, πες του. Πρέπει λίγο να ανοίξουν τα μυαλά τους. Γιατί στο τέλος θα πάρει 3% θα πάρει. Έχω μια απορία. Έλα. Ο Κουβέλης τώρα μιλάει στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Mm. Γιατί μιλάει μόνο στους 19 και δεν μιλάει και στους άλλους 42. Και είναι 42. Οι άλλοι σύντροφοι σοσιαλιστές. Γιατί τους κάνουν μισούς μισούς. Τι δήλωσε ο Βενιζέλος, δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει με τα ποσοστά του 73. Βεβαίως και πολύ περήφανος. Δεν μου λες, μπορείς να μου πεις τα προβλήματα. Έτοιμος, έτοιμος, ετοιμάζεται για λαοπρόβλητος. Δεν μου λες, ρε θηριό. Έχω ακούσει ότι ψαρεύεις στα αεροδρόμια και γκόμενες. Ναι, καλημέρα. Γεια. Αποστόλη, τι γίνεται. Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Βάλε και το Θύμιο ή ψάξτε το μαζί. 7 Ιουνίου δικάζεται ο Κασιδιάρης. Και αν ναι. Γιατί να δικαστεί ο Κασιδιάρης. Για φωνική επίθεση εναντίον μεταναστών. Μαχαιριές και τέτοια. Καλά, μετανάστες ήταν. Δεν την έπεσε κανέναν Έλληνα. Σε ξένους. Φυσικά, εκεί που έπρεπε, ρε παιδί μου. Αλλά πού ξέραν αυτοί να πούνε τον Κασιδιάρης. Δεν μιλάνε ελληνικά καλά-καλά. Οι Βρωμιαρέοι. Ο δικό να βάζει υποψηφιότητα. Όχι, έχει βγει κιόλα, δεν είναι απλά υποψηφιότητα, έχει βγει. Και η Σκορδέλη. Επίση με τη Χρυσή Αυγή βγαίνει. Συγγνώμη. Υπόδικη είναι. Δηλαδή, αν δεν έχει του υπόδικου η Χρυσή Αυγή, ποιο θα του έχει. Το Πασόκ θα μου πει. Εντάξει, και το Πασόκ. Ναι. Είσαι πολύ μαλάκας. Παλιό. Μαλάκας είσαι. Παλιό, γιατί όμως. Κόπανε. Σας παρακαλώ, κολόγρια. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν και είμαι κομμουνιστής. Καθαρό αίμος όμως και γνήσιος, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλοί. Μίμης Ανδρουλάκης είναι αυτός, το ακούμε συνέχεια, γιατί νομίζω τονώνει το κίνημα που είναι σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Κάθεται στην τηλεόραση και κάνει ζάπινγκ κάθε βράδυ, να δει αν έγινε κυβέρνηση, ώστε να συνεχίσει μετά τη δουλειά του και όλα τα υπόλοιπα. Ποιος είναι αρμόδιος σε αυτόν τον τόπο να μιλήσει για την αλαζονία, ποιος χώρος ξέρει την αλαζονία, την έχει εφαρμόσει, την είναι κτήμα του, είναι στο DNA του, είναι οπουδήποτε αλλού, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και το Πασόκ. Είτε πάμε σε εκλογές επειδή κάποιοι απέκτησαν πλέον μια νέου τύπου προκλητική αλαζονία, η οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με τις εντολές και το ήθος του ελληνικού λαού και σε πλήρη αντίθεση με την κρισιμότητα των ιστορικών περιστάσεων που ζει η χώρα. Ευάγγελος Βενιζέλος, ως γνώστης της Αλαζονίας, μιλάει για την Αλαζονία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ακούσαμε, είναι ωραίο αυτό, όντως όταν μιλάει ο ειδικός, οφείλουμε όλοι οι άλλοι να στεκόμαστε προσοχή για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει να πει. Είπε και κάτι άλλο, πιο ωραίο από αυτό που ακούσαμε. Θεωρώ προσβλητικό πραγματικά να μας ρωτάν αν είμαστε υπέρ ή κατά της διατήρησης του 13ου ή 14ου μισθού. Γιατί όταν αυτοί πηγαίνανε, εμείς γυρίζαμε. Θεωρεί προσβλητικό να ρωτάει κάποιος του Πασόκ αν θα κόψει το 13ο και το 14ο ο άνθρωπος, το χώρος, το κόμμα που έχει πειράξει και τους 14 μισθούς και δεν θα έχει καμία αντίρρηση να κάνει οτιδήποτε. Πείραξε συντάξεις, πείραξε αναπηρικά επιδόματα, πείραξε ό,τι δεν θα πείραζε ο πιο νεοφιλελεύθερος που μπορεί να υπάρξει στον πλανήτη. Το πείραξαν αυτοί και θεωρεί προσβλητικό να τον ρωτάνε για το 13ο και για το 14ο. Έχει πάρει το μήνυμα των εκλογών, μια χαρά, Ευάγγελος Βενιζέλος. Αποστολή, ναι. Γεια σου, Ιέφη, από το Ρεόκαστρο είμαι. Μην το λες Ρεόκαστρο, είμαστε στην Ευρώπη και θα παραμείνουμε στην Ευρώπη. Θα το λες Beauty Castle. Α, ωραία, έτσι θα το λέω. Αποστολή, για πες μου, πώς προχθές είτε στην εκπομπή της Στεφανίδου. Καλά, βρε, αυτός ο Μαλέλης. Α, είδα τη δημοκρατική παρέμβαση Μαλέλη, ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Δεν πρέπει οποιοδήποτε πολιτικός και δι θεατρίνος, πρώην θεατρίνος, να στέκεται σούζα σε έναν διευθυντή ειδήσεων 35 χρόνια δημοσιογράφο. Είδες, ρε Αποστόλη μου. Που έχει προσφέρει τόσα. Έχει, αν δεν έχει προσφέρει ο Μαλέλης, ποιος έχει προσφέρει. Αμα τι, και εγώ αυτό είπα, αγόρι μου. Κοίτα, ότι ο Μαλέλης βγήκε να κάνει παρέμβαση. Καλά. Εκτάκτως, που δεν ήταν προγραμματισμένο. Αλλά υπήρχαν ήδη έτοιμες κάρτες για τον Τσίπρα. Ναι, ρε αγόρι μου, γι' αυτό σε πήρα, γιατί εσύ τουλάχιστον. Πώς το κρίνεις αυτό. Πώς το κρίνω. Καλά, εγώ κοίτα να δεις, δεν είμαι Τσίπρας, είμαι Παπαρίγα. Αλλά δηλαδή τρελά. Καλά, δεν έχει σημασία και εγώ δεν είμαι, αλλά όπως και να έχει, το στημένο. Ναι, αμα και είδες αυτό το κοινό του. Ο 35 χρόνια δημοσιογράφος και διευθυντής ειδήσεων που έχει προσφέρει τόσα. Ξέχασε να πει ότι ήταν παραλίγο υποψήφιος με τη Δημάρ για να καταλάβουμε έτσι το αντικειμενικό του πράγματος. Ναι, γι' αυτό ρε Αποστόλη μου. Δηλαδή να καταλάβουμε πόσο αντικειμενικά την έπεσε στον Αλέξη. Ναι. Βέβαια να σου πω ότι δεν χάρηκα τον μπάτζα, ψέματα θα σου πω. Μερικές ωραίες ατάκες του τις είπε. Ο έμπειρος δημοσιογράφος βέβαια κράτησε το ύφος του, φρόντισε να μιλάει πάνω στον καλεσμένο έτσι ώστε να μην βγει νόημα κανένα. Έτσι είναι. Εγώ απ' την άλλη βέβαια θεωρώ ότι έχει προσφέρει. Τόσους κόλλους στην τηλεόραση δεν έχει δείξει κανείς άλλος διευθυντής ειδήσεων. Σε πήρα απλώς να σου πω ότι μην ξανακούσω κανένα κακό σχόλιο για το σταθμό το Sky. Είναι τόσο δημοκρατικό το κανάλι είναι. Που χθες έδωσε βήμα και στη Χρυσή Αυγή. Τι άλλο θα κάνει Ευαγγελάτος για τα νούμερα. Ό,τι μπορεί. Εντάξει, πάντως μην το κακολογώ. Δεν θέλω να πω κακολόγο, Βλέπω ότι ο Sky πάει πάρα πολύ καλά. Σαφές. Πάει πάρα πολύ καλά. Τον βλέπω, φανταστείτε, στις βιτρίνες όλων των φαρμακείων. Τους παρουσιαστές του. Τελικά, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστούν με τη Χρυσή Αυγή. Θα συνεργαστούν με την Χρυσή Κατακραυγή του Φώτη του Κουνέλη. Αλλά αυτή η πρεμούρα, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου μπορεί ο Φώτης ο Κουνέλης, αφού τότε ξεκινάει η κυνηγητική περίοδος, μέχρι εκεί η ημερομηνία μπορεί να είναι εξεθειμένος. Πάντως, έτσι πως το σκεφτόμουν, λέω ρε παιδί μου τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει ο Κουβέλης με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, που υπάρχει κοινός τόπος. Λοιπόν, το βρήκα. Για πες μου. Το βρήκα, στη Μαρκίζα. Ένα κοινό υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ούτε νέα, ούτε δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ούτε πανελλήνιο, ούτε σοσιαλιστικό. Και ο Κουβέλης ούτε δημοκρατική, ούτε αριστερά. Εκεί τα βρήκανε. Το στη Μούφα Μαρκίζα. Θα τα ακούσεις τώρα που πήρες, θα τα ακούσεις. Έλα. Εγώ. Όχι εσύ, αγάπη μου. Ένας άλλος, καλημέρα. Έλα, γεια. Τι έγινε. Καλά. Να σου πω, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο λάθος που κάνανε οι Έλληνες σε αυτές τις εκλογές. Δεν βγάλανε τη συγκολητική ουσία. Με πιάνεις δηλαδή. Όχι. Πρόσεξε να δεις. Αν είχε βγει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, δεν θα τυρανιόμαστε τώρα να βρούμε μια κυβέρνηση. Θα είχε μπει μόντα και θα είχαμε καθαρίσει, αγάπη μου. Καλά, έχει βγει ο Φώτης ο Κουβέλης. Δεν τυρανιόμαστε τόσο. Εντάξει, περίμενε τώρα. Ένα νάζι σήμερα, ένα νάζι αύριο δεν είναι καμιά δύσκολη γκόμενα, θα πέσει. Τη Δευτέρα το μεσημέρι με τον Καρατζαφέρη θα είχαμε κυβέρνηση, αγόρι μου. Θα είμαστε τώρα στη σταθερότητα, θα παίρναμε τα δάνειά μας και θα είμαστε okay. Τώρα τι γίνεται. Σ' ακούω από τότε που σε ακούμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί παίρνω. Ωραία. Ήθελα πάρα πολύ να σου μιλήσω, να μου δώσεις λίγο κουράγιο, γιατί καμιά φορά πάμε, μην μας μαζέψουν όλους μαζί και μας στείλουν σε κάνα ξερονήσει και δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα γνωριστούμε καλύτερα, αυτό θα γίνει, μακάρι. Λες, την αλήθεια μακάρι. Της αριστερής πουτάνα στο κάγκελο θα γίνει. Μακάρι να γνωριζόμασταν καλύτερα. Εκεί να δεις. Ούτε προφυλάξεις, ούτε ασθένειες θα μας νοιάζουν, ούτε ιδεολογίες άλλες. Δηλαδή, εκεί δεν έχει διάσπαση. Εκεί θα ενωθεί η αριστερά. Κυριολεκτικά. Ναι. Είσαι πολύ μαλάκας. Παλιό. Μαλάκας είσαι. Παλιό, γιατί όμως. Κόπανε. Σας παρακαλώ, κολόγρια. Ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο Μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Ευάγγελος, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο καλύτερος όλων, αγαπημένος στις καρδιές μας κτλ. Κτλ. Θα πάει σήμερα μαζί με τον Παπούλια, μαζί με τον Σαμαρά, μαζί με τον Κουβέλη, νομίζω αυτοί οι τρεις, στο Προεδρικό Μέγαρο να βρούνε λύση για τον τόπο και για την χώρα, έχοντας στο τραπέζι μόνο το λαό και τον τόπο και τη χώρα, τα συμφέροντα του τόπου και της χώρας και του λαού. Την ίδια ώρα ο Τσίπρας δεν θα πάει και την ίδια ώρα, μια ώρα αργότερα για την ακρίβεια, το Κουκούε κάνει συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως, μιλάει η Αλέκα Παπαρίγα, ναι, θέτει τα θέματα του κτλ. Ας ακούσουμε λίγο τηλεοπτική δημοκρατία, νομίζω έχει έρθει η ώρα. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα συμβεί στη χώρα μέχρι τις 17 Ιουνίου. Είναι ένας μήνας και μερικές μέρες. Και πρέπει να είμαι βέβαιος ότι στις 17 Ιουνίου θα υπάρχει η Ελλάδα που θα ψηφίσει. Βεβαίως θα υπάρχει. Θεωρείτε ότι μας αφορά όλους αυτό το υποθέτω. Και θα παρακαλούσα όταν. Και μάλιστα μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, με Ευρώπη. Να μην στο υποσυνείδητο του κόσμου δημιουργούν ένα κλίμα τρομοκρατίας και κοινωνικής. Κανένα, δεν έχω καμία τέτοια άποψη. Κύριε Σκουρέτη, με ξέρετε, εγώ δεν έχω ποτέ μου δίνει ποτέ. Ξέρω, όπως ξέρω και το κανάλι σας και τη δουλειά που κάνει. Αλίμονο. Τι εννοείται. Εννοώ ότι τα μέσα, και ναι, επειδή πολύ περισσότερο όταν είναι κυρίαρχα αυτά μέσα, όπως ναι, είναι το δικό σας κανάλι, θα πρέπει στην δημοσιογραφική τους δουλειά να το κάνουν με ένα τέτοιο τρόπο, ναι, ώστε να μην δημιουργούν ανασφάλεια περισσότερη, ναι, από αυτή που δημιουργεί η ρεαλιστική τα προβλήματα. Και συνεχίστηκε μετά η συζήτηση. Πήγε να πει κάτι ο Σκουρλέτης. Εδώ είναι ο Πάνος Σκουρλέτης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε να την πει καλά για τα καλά, γιατί έτσι όπως βγήκε ο λόγος του, αλλά στην πορεία το γύρισε. Είναι αυτό όταν βγαίνουν στα μεγάλα κανάλια και αντί να τα ξεβρακώσουν το ρόλο τους, να το πούνε εκεί χήμα, αρχίζουν και μόλις τους ρωτήσει με ύφος ο Πρετεντέρης, όπως ακούσατε εδώ, τι εννοείται, μόλις ακούστηκε αυτό, γίνεται μετά μια μεταβολή και λέμε βρίσκουμε κάτι άλλο να πούμε, γιατί πάντα υπάρχει κάτι άλλο να πούμε σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις. Λίγο νωρίτερα μιλούσε Σπυράκη, η Μαρία Σπυράκη, συνάδελφος από την Συγκρού, τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, και έκανε την παρέμβασή της η ακτιβίστρια επαναστάτρια. Το βασικό επιχείρημα του κ. Σαμαρά ήταν ότι μια τέτοια κίνηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα αύξαινε το βαθμό της κοινωνικής συνένεσης. Θα έδειχνε δηλαδή ότι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή δεν καταψήφισε την κυβέρνηση που θα προέκυπτε από, μάλιστα, αυτή τη συμφωνία. Μόνο ο Χριστός θα μας σώσει! Μόνο που αυτό είναι και αυτό μια άποψη προφανώς. Ναι, είναι πράγματι μια εκδοχή. Είναι η μοναδική εκδοχή ότι μόνο ο Χριστός θα μας σώσει. Άλλωστε, η Λουκά δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτόν που είναι στο εσωτερικό του κτηρίου, από το Σαμαρά. Όποτε τελείωνε τις ομιλίες του Σαμαρά, στον τελευταίο μήνα λέει: ο Θεός θα σώσει την Ελλάδα. Τι διαφορετικό είπε η Λουκά, και την πέσανε από πάνω να την τραβήξουν εκεί, να μην δούμε το σοου το ωραίο. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε σήμερα. Ελπίζουμε να φτιαχτεί κυβέρνηση για να μπορεί να πορευτεί ο τόπος. Άλλωστε, μια εβδομάδα ακυβερνησία που έχουμε είναι όλα κατά διάολο. Όπως έχετε δει, ούτε γάλατα έχουμε στα ράφια, ούτε βενζίνη στα σούπερ μάρκετ, ούτε φάρμακα, τίποτα απολύτως δεν λειτουργεί σε σχέση με τον άριστο τρόπο που λειτουργούσαν τα προηγούμενα 37 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο, ακολουθεί ο λαός και αυτή η ωραία κυρία που με πολύ ωραίο τρόπο της μιλάει ο Αποστόλης. Ναι. Είσαι πολύ μαλάκας. Παλιό. Μαλάκας είσαι. Παλιό, γιατί όμως. Κόπανε. Σας παρακαλώ, κολόγρια. Έλα, έχω πρόβλημα. Δύο συμμαχητέρων ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, φίλε. Καλό ποσοστό. Οι άλλοι τι ψηφίσανε? Είχαμε και χρυσαυγίτες. Εντάξει, επίσης καλό. Τους είπα να πεθάνουνε, κακό. Όχι, παιδί μου, καλό. Τι μέρα γεννήθηκες? Τι να κάνω, να ψήφισα κι εγώ, λες, Νέα Δημοκρατία. Τι από τα δύο? Σκέψου το, η επόμενη φορά να είναι ψήφος ευθύνης, φίλε, να διορθώσουμε. Τα πια λέκα. Τι να σου δείξω, θα δούμε. Δημάρτοτε. Έβαλε και μια καθηγήτρια. Δηλαδή, αν θες να διορθώσεις, Δημάρ θα ψηφίσεις. Υποψήφια Β' Αθήνες, μια καθηγήτρια. Λέων η Δημάρ δεν είναι Πασόκ με ενοχές, Πασόκ πολιτικά που λένε στο περίπου. Είναι Πασόκ straight. Έλα ρε. Έλα. Να σου πω ρε φίλε. Ψηφίζουν που ψηφίζουν Πασόκ. Πες πάει στο διάλο, εντάξει. Τι κάνουμε. Λέω ψηφίζουν που ψηφίζουν Πασόκ. Α, ναι. Πάει στο διάλο, ωραία. Σταυρό στο Λοβέρδο και στην τρέχεια τη Διαματοπούλου. Ποιοι στο διάλο βάλανε, ρε. Η Διαματοπούλου δεν βγήκε καλέ. Ναι, αλλά πήρε 10.000 σταυρού. Ναι, ότι πήρε να πούμε την αλήθεια, ναι. Ε, ποιοι διάλο, πούμε ποια λογική, ρε. Μου καταλάβω. Τι να πω. Άβυζε η ψυχή του Πασόκ. Όσοι εσώθησαν, φίλε. Όσοι εσώθησαν. Λες, βέβαια. Να σου πω. ποτάμι. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Ποτάμι έχουμε γίνει, έτσι. Το 20% είναι. Ποτάμι είναι ποτάμι. Αλλά και φυσός. Δηλαδή ποτάμι με σκατήλα, μέσα κάργα. Όλα, με σκατήλα Ελλάδα και τσιμέντο, μπετό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τη στάση σας, δηλαδή ως προς τι, ως προς την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ από την μονομερή καταγγελία του μνημονίου στην διαπραγμάτευση, στην επιστολή, όπως σημαίνει νέο μνημόνιο. Αυτό για σας δεν είναι κολοτούμπα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έκανε ο σύντροφος κολοτούμπα, μην μου λέτε τέτοια, με ταράζετε. Δεν σε ο σύντροφος. Ας το σύντροφο το αρέσει. Ο Αλέξης, που θα έκανε αριστερή κυβέρνηση, τέτοια εννοούσε, μην με ταράζετε τώρα. Πήγα και το όριξα, τον εμπιστεύτηκα. Πιστεύω. Και έκανε κολοτούμπα, ξέραν άλλοι κάνανε. Τι είναι αυτοί που κάνανε. Κάτι ακροδεξί παλιότερα, κάτι αριστερή βέβαια, πρώην σύντροφοι του Αλέξη τώρα κοντά. Έκανε και ο Αλέξη, μη μου λες. Για διάβασε ένα τέτοιο. Δεν θέλω να διαβάσω γιατί άμα ισχύει θα μακωθώ. Ισχύει αγαπητέ μου, ισχύει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πιστέψω. Αποστολή. Έλα. Σήκωσε το τιμημένο. Το σήκωσα, μωρή, σκάσε που θες και εσύ δεν αντέχεις να περιμένεις. Αποκλείσω τις μέρες, σε παίρνω. Όταν φτιάνεις φακές, ξέρεις μια ώρα να περιμένεις να βράσουνε. Τώρα δεν μπορούσα να περιμένεις 2 λεπτά στο τηλέφωνο παραπάνω. Είχα φακές εχθές, Είχες. Εμείς Τετάρτη κάνουμε μόνο. Έλα να σου πω, Αποστολή, την Ανούλα την είδες εχθές στην Ταλάρα. Είδα λίγο, ναι. Άβαυτη, απεριβήτη. Πού είναι γύρω τα μωρά. Εντάξει, είναι μία από εμάς. Πώς την καταντήσατε έτσι, ρε παιδί μου. Χάλι, μαύρο, ρε. Φυσική μου αρέσει καλύτερη. Αυτό το ψεύτικο δεν το μπορώ. Εγώ προτιμώ την αυθεντική ομορφιά της. Χωρίς μπότοξ, χωρίς αμοσκήνο. Έβγαλε και τα μπότοξ, βγαίνουν τα μπότοξ. Τι λες τώρα, σήμερα. Έβγαλε, σου λέω, χτες. Ναι. Για ξαναγκάδα, να την προσέξεις άλλη φορά, άμα ξαναβγεί. Καλά, εγώ δεν προσέχω βασικά αυτά που λέει, που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Γιατί είναι άνθρωπος που έχει να πει. Δηλαδή, πολιτικός με λόγο τώρα. Εντάξει. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Χθες αυτό το μετέωρο τηλεφώνημα που δεν ήξερα τι να σου πω, σαν ψώνιο κι εγώ και σαν παιδί, περίμενα να τα ακούσω σήμερα, αλλά δεν τα άκουσα. Ποιο τηλεφώνημα, καλέ. Δεν θυμάμαι καν ότι πήρες τηλέφωνο. Και περίμενες να τα ακούσεις κιόλας. Αντάξει. Και με παίρνεις και σαν συνέχεια προηγούμενης κουβέντας που αγνοώ. Εντάξει, με ρούποσες τώρα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είδες γύρωμα. Αυτό κάνουν συγκόμενες πάντα. Ξεκινάω με χειλόπιτα και μετά έρχονται παρακαλώντας. Εντάξει. Ξέρω τι θα μου πεις την επόμενη φορά που θα πάρεις. Εγώ όμως δεν είμαι μία απλή. Εντάξει, δεν είσαι μία απλή, αλλά θα σου πεις στα πατώματα. Ξέρω, έλα, να είσαι καλά. Άντε. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Άντε, φιλάκι. Άρχισε η περιπέτεια για σένα. Έλα, Τολί, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, να σου πω ότι ανακαλύψαμε ξαφνικά όλη την Αμερική. Ανακαλύψαμε τώρα τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέραμε τι είναι, τώρα τους ανακαλύψαμε. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί που ψηφίσαν Χρυσή Αυγή είναι όλοι φασίστες. Απλά έχουμε φτάσει στο σημείο που διαλέγουμε το λιγότερο χειρότερο. Γιατί ένα άπειρο πολιτικό σύστημα που έχουμε μας έκανε να ψηφίσουμε αυτούς. Και εμένα, ο παππούς μου όπως και άλλοι, πολεμήσανε τους φασίστες και η γενιά μου τους έβαλε στο Κοινοβούλιο των Ελλήνων. Αυτοί είμαστε, αυτοί οι πολιτικοί μας αξίζουν. Αυτά είχα να σου πω. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο. Μέτρο τους χτύπους στο εφημερό. Μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο Μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Είμαι τρεκτάρι με κούκνιση στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να λέει μόνο δεν. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα. Μετρώ τους τύπους στο πόντο μετρό. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Το τάπη εσύ, το τάπη εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Φτωχή στα όπλα. Μες στις καρδιές μας αρκίνα είναι το πανηγύρι. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Πώς έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλοι. Γύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Οι Έλληνες πολεμήσανε το 40, το 21 την κατοχή, την αντίσταση, πολυτεχνείο για να είναι ελεύθεροι. Και σήμερα μας έχουνε σκλαβωμένους. Πήρισε το σφαγείο μας τη Μάρη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πουλημένοι. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό.